السلام عليك يا سيدتنا رقيا، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا بنت الحسين الشهيد. سكينة سكينة سكينة سكينة، میں آ رہا ہوں سکینہ، میں آ رہا ہوں سکینہ، ختم ہونے کو ہر امتحان، کوئی غیب سے دے رہا ہے صدا، سے اسیروں کو عابد گئے لے کے جیسے، تجھے بھی چھڑا کر میں زندان سے، بہت جلد لے جاؤں گا کربلا، تسلی مگر اب نہ ماتم نہ مجلس ہے کوئی، تیرے پاس تنہائی رہ گئی، رہاب نہ کوئی تیرا آسرا، پانی ہوئی قتل عابد کی کیسے جوانی، سنوں گا میں بازار تیری زبانی، کروں گا میں خود ساتھ گریا تیرے، نہ رو شاہزادی ٹھہر جا ذرا، کوئی کہے گا وطن لے کے تجھ کو یہ مہدی چلے گا، مدینہ وطن تھا مدینہ رہے گا، تڑپتی ہے ملنے کو بیمار سے، میرا داغ دل پر ہمارے نظر میں ہماری یہ منظر ہے سارے بقیہ تسامر رکھ کر وہ بلا چکانے کو بدلا غلط ظلم کا پھر مانگا پانی میری چھوٹی زہرا تو کب سے ہے پیاسی بجھانے کو صدیوں کی تشنا لبی تیرے پاس خود بن کے سقا تیرا کر میں حسرت سے تکتا ہوں خود تیرے حیدر تیری الاجل کی صداؤں کو سن کر تیری الاجل کی صداؤں کو سن کر اسی طرح آتا ہے لب پر میرے کٹے سر تھا جس طرح سے کہا سکینہ